tuled siis, kui on mälus ja paha, siis kui keeg ei armasta mind. Kui haigur on peak ja läbi raga tantsumus kunagi kudusid mul üle, ammu on kireks, mu kujud juba. Tõtlen tarnus ei teid lõida, ei ehtu kirisi suht juba. Läks peas üle sülle, suveks silmad ja ma lapsi lapsi jõu meres ei lööda. Nii hommikuks õigi saab mööda ja tantsumus kunagi kudusid mul üle. Ammu on kireks, mu kujud juba. Tõtlen tarnus ei teid lõida, ei ehtu kirisi suht juba. Juba!